और जो लोग खुशहाल होंगे वो जन्नत में होंगे जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और जमीन कायम हैं इल्ला ये कि तुम्हारे रब ही को कुछ और मंजूर हो। ये एक ऐसी अता होगी जो कभी खत्म होने में नहीं आएगी।